Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Podatek handlowy w Polsce narusza unijną zasadę pomocy publicznej, twierdzi Komisja Europejska. O pobicie żony oskarżono byłego pięściarza Dariusza M. Grozi mu do roku więzienia. W środkowej Europie ulewy, a w Grecji ponad 40-stopniowe upały. Podatek handlowy w Polsce narusza unijną zasadę pomocy publicznej, uznała Komisja Europejska. Bruksela opublikowała oficjalny komunikat w tej sprawie. Stwierdziła, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami. Po raz pierwszy komisja zakwestionowała polski podatek od sprzedaży detalicznej jesienią ubiegłego roku, bo podejrzewała naruszenie unijnego prawa o pomocy publicznej. Już wtedy Bruksela tłumaczyła, że zróżnicowanie stawek podatkowych i progów powoduje nierówne traktowanie firm różniących się wielkością. Daje przewagę tym mniejszym i zakłóca konkurencję na rynku, co jest niezgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej. Komisja mówiła, że nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o systemie podatkowym, ale podkreślała, że wszystko powinno odbywać się zgodnie z unijnymi zasadami, by żadna grupa firm nie była faworyzowana. Od tego czasu były prowadzone konsultacje na linii Bruksela-Warszawa. Teraz komisja po ich zakończeniu poinformowała, że potwierdziły się jej podejrzenia i że Polska ma obowiązek zapewnienia równego traktowania na rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O współpracy z NATO i walce z terroryzmem rozmawiają w Warszawie polscy i hiszpańscy ministrowie. Międzyrządowe konsultacje rozpoczęły się od spotkania premier Beaty Szydło z premierem Mariano Rajoyem. Premier Beata Szydło rozmawia z szefem hiszpańskiego rządu Mariano Rajoyem o kwestiach unijnych, takich jak Brexit, migracje, wspólny rynek czy problem delegowanych pracowników. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zwrócił uwagę, że Hiszpania to bardzo dobry partner Polski na mapie Unii Europejskiej. Podkreślił, że często odnotowujemy zbieżność interesów. Dodał, że mamy wspólne plany dotyczące wspólnego rynku, a w szczególności rynku usług, w tym transportowych, które mają dzisiaj poważne problemy w związku z pomysłami Komisji Europejskiej. Tradycyjnie Polska i Hiszpania ma podobny pogląd na wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej. Tu również liczymy na wspólne przygotowanie się pod tą bardzo ważną, rozpoczynającą się za niecały rok debatę i negocjacje. Tegoroczne spotkanie przypada w 40. rocznicę wznowienia relacji dyplomatycznych między Polską i Hiszpanią. Sylwia Białek, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Mężczyznę podejrzanego o zranienie nożem policjanta zatrzymano w Tarnowie. Dwa tygodnie temu patrol próbował zatrzymać 22-latka, który wcześniej zaczepiał kobietę. Teraz został zatrzymany podczas rutynowej kontroli, mówi rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek. Mężczyzna był cały czas agresywny, zachowywał się nadpobudliwy, dodatkowo był nietrzeźwy. Dlatego policjanci podchodzili do tego stosunkowo ostrożnie. Mężczyzna okazało się, że mógł być niebezpieczny, ponieważ posiadał przy sobie noże. Dwa w plecaku, jeden był ukryty w swoim ubraniu. W jego mieszkaniu znaleziono ubranie, w które był ubrany sprawca ranienia nożem policjanta, a także rower, którym uciekał. W mieszkaniu hodował marihuanę. To kolejny zatrzymany w sprawie ataku na policjanta mężczyzna. Tym razem policjanci są przekonani, że 22-latek jest sprawcą zranienia, dodaje Paweł Klimek. Ślady, dowody oraz badania, które były na miejscu wykonane, potwierdzają, że osoba, która w tej chwili jest zatrzymana, jest osobą, która brała czynny udział w napaści na funkcjonariusza 15 czerwca. Mężczyzna jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. O znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej żony oskarżono byłego pięściarza Dariusza M. Grozi za to do roku więzienia. Były bokser nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień. Akt oskarżenia prokurator wysłał do gdańskiego sądu. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła w grudniu żona Dariusza M. Z powodu domowej awantury interweniowała wtedy policja. Były pięściarz został zatrzymany. Badanie wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Po tym jak wytrzeźwiał, prokuratura postawiła mu zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej żony. W środkowej Europie ulewy, w Grecji jest upalnie. Ateny podjęły specjalne środki bezpieczeństwa z powodu wysokich temperatur. Dziś ma być tam 42 stopnie, jutro nawet 44. Władze Aten przygotowały kilka klimatyzowanych pomieszczeń i uruchomiły specjalną linię telefoniczną, na którą mogą dzwonić potrzebujący pomocy. W pogotowiu są wszystkie jednostki Straży Miejskiej i Pożarnej. Przez całą dobę strzeżone są zwłaszcza takie miejsca jak wzgórze Likavitos, które stanowi punkt widokowy na Akropol i jest odwiedzane przez licznych turystów. Ze względu na upał odwołano część imprez, w tym koncert w słynnym Odeonie Herodota. Greckie służby radzą mieszkańcom i turystom unikać w tych dniach przebywania na słońcu i kilku godzinnych podróży. Przypominają o piciu dużych ilości płynów, spożywaniu lekkich posiłków i odpowiednim ubraniu. Zalecają szczególną ostrożność dzieciom, osobom starszym i z problemami zdrowotnymi. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. całej Polsce pochmurno i deszczowo. W wielu miejscach mocno pada. Burze głównie na północy i wschodzie, a wszędzie dość silny wiatr. W Gorzowie i Toruniu 17 stopni, w Słupsku 18, w Gnieźnie 19, w Elblągu 20, w Suwałkach 21, Siedlcach, Legnicy i Bytomiu 24, a w Chełmie i Krośnie 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słońce, żar z nieba. W rolach głównych rażąco niskie ceny. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM. Wydajna bateria za 549. Pralka Bosch klasa A+++ 1200 obrotów za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Wuju kochany, proszę wuja, niech wuj w owocach się zabuja. A linię będzie mieć jak ptaszek. I z wuja zrobi się wujaszek. Więc zapraszamy na ryneczek Lidla po świeżutkie warzywa i owoce. Teraz brzoskwinie w supercenie 2,99 za kilogram. A polskie wczesne ziemniaki aż 57% taniej. Jedynie 85 groszy za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Proszę państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 7,5 minuty po godzinie 13. Dzień dobry, jesteśmy tutaj my, to znaczy... Dzień dobry, Zofia Kruszewska, która audycję realizuje, Dariusz Pieruk, który czuwa nad przebiegiem audycji, Natalia Grzeszczyk, która przed chwilą państwa powitała. I redaktor Artur Andrus, który tak wszystko ładnie określił. Czy pani zdaniem to, co jest za oknem, to już jest lato i to są już wakacje? Nie wiem, ale zauważyłam taką prawidłowość, że co się zbliża godzina 13 i nasze rozrywkowe audycje to się zbierają nad myśliwiecką czarnych chmur. I to mnie lekko niepokoi. A ja tego nie zauważyłem. Wie pani, że zazwyczaj jak ja wchodzę do studia, to się, jeżeli sam wchodzę, to się słońce pojawia. Tak właśnie chciałam powiedzieć, że tak jak dzisiaj, prawda? Nie, to jak sam wchodzę, to się słoneczko pojawia. O, proszę spojrzeć teraz za okno. Co to jest? To, co tutaj się teraz wychyliło i to tak oświetliło. To jest kawałek mojego słoneczka przy pańskiej chmurce. Niech pani i tak pani nie udowodni, że w jakikolwiek sposób wpływamy na to, co się dzieje w przyrodzie za oknem. Natomiast te zjawiska takie wakacyjne, czy około wakacyjne, będziemy dzisiaj w Akademii Rozrywki również omawiać. Jeżeli chcieliby państwo do nas napisać, to od razu podajmy adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zaczniemy od leśnego tematu. Już za chwilę Bartek Bredę opowie o tym, że nauka poszła w las. A w stronę lasu zaśpiewa też czerwony tulipan. Akademia Rozrywki. Nauka poszła w las. Czy serce ma twarde jak głaz i pozwoli wyciąć drzewa wszystkie? Nauka poszła w las. Profesor został ministrem. Czy miłośnik to kurkowych bractw i łowieckich instynktów niskich? Nauka poszła w las. Profesor został ministrem. Czy z leśnikiem i drwalem wraz pieści wytwórców mebli lobby bliskie? Nauka poszła w las. Profesor został ministrem. Lecz choć w ciężką kabałę wlazł, to doczekamy lepszych czasów. Nauka nie pójdzie już w las, bo już nie będzie lasów. Wszedłeś w me wyczekiwania, wypatrzenia dni przebytych, w moje rozmarzenia i odeszłam razem z tobą cichą drogą. stronę cienia. Wszedłeś w me wyczekiwania, wypatrzenia dni przebytych, w długie zamyślenia. I odeszłam wtedy z tobą wolną drogą w stronę cienia. Jak spada głową w dół z nieboskłonu, czy spełnią się nasze marzenia, twoje i moje pragnienia. W stronę lasu, w stronę cienia, w stronę mego przeznaczenia, w stronę naszej samotności, złote zieloności. Do postawu zielonej przyszedłeś po mnie w godzinie nieokreślonej. Wszedłeś w me wyczekiwania, więc odeszłam wtedy z tobą naszą wolną drogą. Czerwony tulipan w stronę lasów, w stronę cienia, w stronę przeznaczenia. Pan ma zamiar w wakacje się udawać? W stronę lasu? W stronę cienia, w stronę swego przeznaczenia. W stronę lasu, najbardziej z tego zestawu. W stronę przeznaczenia udaje się przez cały rok, także to akurat wakacje tutaj nie są żadnym wyjątkiem. A ma pan w sobie takiego małego survivalowca, że jak wchodzi pan do lasu, to od razu by pan szała zbudował? Bardzo małego, to znaczy, że wchodzę do lasu, ale nie budowałbym niczego. To znaczy, może gdzieś mi taka myśl przemknie przez głowę, ale po chwili pojawia się pytanie zasadnicze. To jest pytanie? Tak, bo tam był znak zapytania na końcu, tylko nie potrafiłem go wyrazić tak werbalnie. Niech pan jeszcze raz spróbuje, może się uda. No dobrze, ja to usłyszałam. Tak, coś między średnikiem a znakiem zapytania. A pani w jaki sposób ma zamiar spędzić wakacje? Biec w stronę słońca? Biec to na pewno nie, ale w stronę słońca chętnie. W stronę lasu, przeznaczenia? Ja mam coś takiego, że jak wchodzę do lasu, to od razu przypomina mi się, jak wybudowałam kiedyś szałas. Ale tylko się pani przypomina, czy pani kolejne buduje? Bo już podobno niektórzy pani znajomi zmierzają pani tropem po szałasach, rozpoznają, że pani tutaj spędzała wakacje. Ja miałam bardzo szlachetną ideę budowania tych szałasów, bo ja nie budowałam dla siebie. A dla kogo? Dla zwierzątek. Czyli one nieduże były te szałasy, czy dla dużych zwierzątek? Bo jak dla żyrafki, na przykład taki szałas... A spotkał pan w polskim lesie żyrafkę? Ja tylko w polskich działam. Nie spotkałem, ale też ja się za bardzo nie rozglądam. Ja jak idę, to patrzę pod nogi przede wszystkim, także tych wyższych zwierząt nie widzę. No pan też ma taki wzrost, że to tam, nie wiem, która żyrafa byłaby od pana niższa. Nie, nie byłoby, zapewniam panią, to znaczy malutkie żyrafki może są niższe ode mnie, ale już dorosłe żyrafy na pewno są wyższe. Są takie kłopotliwe sytuacje, nie wiem, czy pani zauważyła, towarzyszące każdym wakacjom, na przykład ustalenie tego, co się zabiera ze sobą kogo? Na takie wakacje, kogo się zabiera, albo do kogo się dołączyć w czasie takich wakacji. dzieci. A dlatego to Państwu mówimy, że za chwilę w takim dłuższym, jak na nasze piątkowe spotkania skeczu, Kabaret Moralnego Niepokoju omówi właśnie taką kłopotliwą sytuację, czyli te kwestie, z kim wyruszyć na wakacje. To będzie dosyć drastyczna scena małżeńska. Tam się będą... Pani redaktor na przykład twierdziła, że takie sceny się w ogóle nie odbywają, że to jest fikcja, że małżeństwa tak ze sobą nie rozmawiają. Tak twierdziłam? Tak. Dobrze, tak twierdzę. A ja uważam, że czasem mogą się zdarzyć, ale żeby pokazać też dwie strony takiego kontaktu damsko-męskiego, czy w ogóle międzyludzkiego, to przedstawimy Państwu wcześniej, zaraz słyszałem ten... Ale bo ja mam dobre mam, szkoda, żeby się zmarnowało. To niech Pani korzysta, bo jak Pani ma dobre, to za chwilę już może zapomnę. Być po tym. Oczywiście. Tak, proszę. O tym małżeństwie historia będzie jak o chmurce historia i słoneczku. Dzisiaj za oknem mamy. To było to dobre? Mądre, ładne, liryczne. Dobrze. Tak też czasami można. Dobrze, dobrze, bardzo Pani dziękuję. No to żeby udowodnić, że jeden człowiek różnie może spoglądać na te sprawy kontaktów międzyludzkich, to usłyszą Państwo dwa utwory tego samego autora. Najpierw Chłopcy kontra Basia zaśpiewają piosenkę autorstwa Roberta Górskiego, taki wzruszający utwór o tym, że warto być razem, a potem właśnie ten Robert Górski razem z Magdą Sturzyńską wystąpią w skeczu, który mówi, że czasem nie warto być razem. Sam na świecie człowiek zginie w pojedynkę, żyć jest trudno. Sam gotujesz, sam jesz obiad, potem trzymasz łyżkę brudną. Wiesz, że sam ją musisz umyć, nikt ci zmywać nie pomoże. Nikt nie zbudzi cię, gdy zaśpisz. No a budzik, refren proszę. Jak cudownie iść przez życie, słysząc obok kroki czyjeś. I jak lekko jest bić sercu, kiedy obok drugie bije. Ileż traci ten, co nie wie, jak to jest pokochać kogoś. Słońce się do ciebie śmieje, w nocy księżyc puszcza oko. Jak to dobrze poczuć w ręce słodkie ciepło czyjeś dłoni i mieć kogoś, kto od deszczu parasolem cię zasłoni. Jak cudownie iść przez życie, słysząc obok kroki czyjeś. I jak lekko jest bić sercu, kiedy obok drugie bije. Jak cudownie iść przez życie, słysząc obok kroki czyjeś. I jak lekko jest bić sercu, kiedy obok drugie bije. Maciek! Maciek, dokąd ty idziesz z tą gazetką? Gdzie się chodzi z gazetą, no? Do czytelni idę. A po co ty w ogóle czytasz te głupoty? Chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Może byś się zainteresował, co się w domu dzieje. Co się dzieje w domu? Wymyśliłam, dokąd wyjedziemy na wakacje. No i dokąd? Do Bułgarii. Dobrze. Samochodem czy samolotem? Jak wolisz. No wiesz, no samochodem zawsze taniej. Dobrze. Sami czy z kimś? Może sami. Może z kimś. Dobrze. Zawsze to dobrze. Jezus Maria, Maciek, jaka ty jesteś pierdoła. Bądź raz mężczyzną, miej swoje zdanie, zajmij stanowisko jakieś. Chcę jechać do Władysławowa. Bułgaria i postanowione. Dziękuję. Ja tylko pytam, kogo bierzemy. Może Bartek i Dagmara? Nie. No to nie. No to zaczekaj, to... nie zapytasz dlaczego? Zainteresuj się chociaż raz, bądź trochę ciekawski. Dlaczego Bartek i Dagmara nie wezmą udziału w naszej wakacyjnej eskapadzie do Bułgarii? Już ci mówię, bo oni, proszę ciebie, są szurnięci.

za nisko się schyla. Nikt jej za dekolt rosołu nie wylał. Ta znów ma piersi jak lody, kasetę. A ja po słońcu na złość biegowatę. Tamta ma usta czerwone i słodkie. I oszalejesz, jeżeli cię dotknie. Ja nie porażę cię żadnym fragmentem, ale ty do mnie i tak czujesz mięte. Inne kobiety są piękne, zgrabne, ponętne i miłe, ale ja ciebie zdobędę, zatrzymam ciebie na siłę. Inne kobiety są piękne, zgrabne, ponętne i miłe, ale ja ciebie zdobędę, zatrzymam ciebie na siłę. Marta Honzatko z koleżanką i kolegami, czyli grupa Honzator. Na siłę, taki tytuł nosi ten utwór. Panie redaktorze, takie pytanie strzała o zatrzymywaniu i takim staraniu się o siebie na siłę, to pańskim zdaniem bardziej ona, jego i o niego, czy bardziej on ją i o nią? To różnie bywa. Enigmatyczna odpowiedź. No to pytanie było tak skomplikowane, że jedynym wyjściem było udzielenie enigmatycznej odpowiedzi. I tak dziękuję, że nie odpowiedział pan tak bądź nie. A nie myśli pani, że gdyby tak naprawdę nie było wakacji i tych skomplikowanych wyjazdów, gdzieś to taka drastyczna sytuacja, jak ta przedstawiona parę minut temu przez kabaret Moralnego Niepokoju, by się nie zdarzyła po prostu. Nie byłoby miejsca na takie drastyczne sytuacje. Oni by sobie spokojnie żyli, szczęśliwie, długo, rozmawiali o jakichś przyjemnych rzeczach, no a tak zbliżają się wakacje, no i nagle trzeba takie sceny przeżywać w domach. Prywatnie uważam, że jest to tak siła napędzająca miłość, bo jeżeli ktoś tak potrafi ze sobą rozmawiać, to chyba nie ma silniejszego uczucia, a pan uważa, że ja twierdzę, że takie sytuacje w ogóle nigdy nie dochodzą do skutku, więc... Tak pani reagowała, jak pani pierwszy raz usłyszała ten sketch. To ciekawe jestem, jak nasi słuchacze, państwo, jak reagowali na ten sketch. Zachwyceni Ale są. Tak właśnie, odwołując się jeszcze do informacji, wiadomości od naszych słuchaczy, to korzystając z adresu akademia.rozrywki@polskieradio.pl, pani Joanna zameldowała, że we Wrocławiu jest słonecznie, a pana tam nie ma. Uh-huh. I to oznacza, że a u nas popadywało za oknem przed chwilą. Uh-huh. W Gliwicach pani Ania też donosi, że tak jest różnie, a pan wczoraj podróżował, nie jechał pan przez Gliwice? Ale proszę pani, chciałem powiedzieć, że jeżeli ja teraz mówię tu, a słychać mnie we Wrocławiu, to ja trochę jestem we Wrocławiu. Nie zna się pani na tym, jak radio działa? Jaka to jest magiczna sztuka? Także jak ja tam jestem, to i tam słońce się pojawia. Dobrze, ale nie brnijmy w takie osobiste jakieś wycieczki. Zaproponujmy państwu kolejne wakacyjne obrazki. Parę ładnych lat temu Wojciech Młynarski opisał taki przyjazd kuzynki z dalekiej zagranicy. Kuzynka Urszula nosi tytuł ten utwór. Tam się troszkę zmieniły już od tego czasu sytuacje, powiedzmy to, polityczne. Ale proszę sobie podmieniać na przykład słowo lewica na prawica, prawica na lewica i wtedy będzie wszystko się zgadzało, a wcześniej jeszcze, zanim usłyszą państwo tę piosenkę Wojciecha Młynarskiego, Marek Markiewicz w świeżo, niedawno napisanym utworze też o wizycie kogoś z zagranicy. Samolot miękko wylądował bez turbulencji i o czasie. Podniebna podróż komfortowa, więc uśmiechnięty jest pan Stasiek. Rodziny pisk w przylotu w hali, napis welcome Stanley Nowak. Łzy szczęścia, kiedy się ściskali i nieporadne pierwsze słowa. Może świat indziej bardziej miły, indziej i więcej słońce świeci, ale mnie tutaj nawróciły moje kochane stare śmieci. Kolejnych wzruszeń ciepła fala. Niech dziadek siada z tyłu z Martą. BMW Heniek już odpala. W PiSu będziemy gdzieś na czwartą. I hajda w Polskę.

taki temat, bo zbliżają się wakacje. Wakacje to taki czas odpoczynku, to jest taki interwał, to znaczy taka przerwa od pracy, czy tam innych obowiązków, rodziny, dzieci i wszystkiego, nie wiadomo, jak to sobie tam chce. Otóż, proszę państwa, no, jak się okazuje, niektóre zawody w Polsce, to taka ciekawostka, tutaj kolega pewnie się zaciekawi, no. Niektóre zawody w Polsce... Mhm. Chodzi o sportowe. Z uwagi na to, że na przykład są trudne w wykonaniu, na przykład... Są stresogenne, wie pan, dużo nerwów i tak dalej. Znam złodziej na przykład. No właśnie do tego między innymi dążę. Otóż, proszę pana, takie zawody typu tam prokurator, jakiś policjant, nie wiem, zastępca prokuratora, czy zastępca takiego, tak. To one, proszę pana, mają taki przydział na wakacje takie psychiczne. Do sanatorium jadą, proszę pana, takiego, żeby odpocząć psychicznie. Rozumie tak, pan? Taki, tak, żeby relaks. Urlop zdrowotny. Urlop zdrowotny, ale taki psychiczny, rozumiem. Tak, tak, na takie odstresowanie. Wakacje, tak. Czyli to są trudne zawody, to one muszą być takie na odstresowanie. A co z takimi zawodami łatwymi? Taki piosenkarz. No panie, no, piosenkarz, proszę pana, no to co, to wyjdzie, zaśpiewa, to jest przyjemne. To stresu praktycznie żadnego, no bo to ludzie biją brawo na go. Taki dobry piosenkarz. W większości nagradzają, mało się gwiżdża. No gorszy piosenkarz to ma trochę stresu, bo na koniec gwiżdżą, ale dobry piosenkarz to ma same przyjemności w życiu. No tak. Same, proszę pana. On się tego nauczy na pamięć tego tekstu. A nawet nie może nie musi, bo tam mu do słuchawek mówią. Prompter, czy tam mówią tak wcześniej. I czy jakoś by to może wyrównać, jak te są te takie trudne zawody, stresogenne, no to jak one mają takie, wie pan, wakacje, żeby odpocząć psychicznie, to takiego piosenkarza, żeby tak do biura wysłać na miesiąc. Ha! Może pana, do korporacji, wie pan, 12 godzin dziennie. A to bardzo ciekawe. Pan, to bardzo... Spotkania od rana do wieczora, to limity, proszę pana, deadline'y, nerwy, stres. To jest bardzo dobry pomysł. I on sobie potem wraca do tego swojego życia piosenkarza, tam nic nie robi, zaśpiewa. To jest fantastyczny pomysł. Ja nawet słyszałem o takim czymś, kto w za dobrym życiu żyje. Słyszałem o mężczyźnie, który w Bieszczadach mieszkał, a na wakacje wyjeżdżał do biurowca do Warszawy i tutaj funkcjonował. I to mu pomagało odzyskiwać równowagę. Tak, bo od tej natury to przecież trochę w głowie może już tam się troszeczkę pokręcić. Także takie coś. No to ja bym tutaj głosował za tym. To przegłosowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na Mazurę. Dobra, refren. A więc Ej, come on. Ej, chodź, będziesz pamiętał to tam, że śpiewamy na Mazurach. Dobra, refren. A więc dobra, Bajer. Ty byś pamiętał, tam panie żeśmy pili wtedy, śpiewali. Na Mazurach. Dobra, refren. Szczyty gór. Kochanie. Już zaraz możemy ruszać, tylko muszę jeszcze kosmetyki do kuferka schować. Kochanie, ja nie wiedziałem, że na nasz wyjazd nad morze pożyczyłaś od zasobnych ich ogromnego busa. Co ty bredzisz? Przecież jedziemy naszym Cinquecento. To powiedz mi, dlaczego od 2 godzin wynoszę twoje torby i walizki? Może przejdziemy się na parking i przypomnisz sobie, jak to auto wygląda. Nie wszystko, co ma klapę z tyłu, to kombi. Tak jakbyś ty nie miał tobołów. Pół bagażnika jest twoje. Aha, czyli ja zabieram na wakacje koło zapasowe, podnośnik, apteczkę i ostrzegawczy trójkąt. Kochanie, w tamtym roku 3 pakunków w ogóle z auta nie wyciągnęłaś. Ale miałam komfort, że w razie czego mogę. Tak jak ty, bo przecież nie złapaliśmy kapcia. to może uświadom sobie, że to się w tym samochodzie nie zmieści, choć pakuje tak, że jakby firmy transportowe poszły w moje ślady, liczba tirów na drogach spadłaby o 3/4. Po co ci na przykład zestaw szkła na 12 osób? Może kogoś poznamy? Aha, chyba jakąś kolonię. Trzeba było jeszcze wziąć tuzin głębokich talerzy, żebyśmy mogli podać zupę mleczną. Przecież wiesz, że nie lubię zup. Wow, co za ulga, ale jajecznicę lubisz. A to płytkie talerze wzięłam. Żono moja, ludzie jadą na wczasy ze sprzętem do surfingu, a tylko ja, jak kretyn, wiozę na dachu deskę do prasowania. Aj, aj, aj. I co ci się takiego dzieje, jak ty i tak nie umiesz surfować? Prasować też nie umiem. Słuchaj, ja kosmetyki spakowałam i jestem gotowa. A, to jest ten twój kuferek, tak? Tak, a co? Na kosmetyki? Tak. Przecież to jest większe od tych walizek, które Pudzian dźwiga w spacerze farmera. To wszystko jest niezbędne, rozumiesz? Słuchaj, kobieto, masz minutę, żeby zostawić w domu to, co jest ci najmniej lub w ogóle niepotrzebne. Dobrze, w takim razie pojadę sama. Akademia Rozrywki. To była Kaczka pchnięta nożem, a wcześniej Kabaret Hrabi z piosenką Na Mazurę. Na... Albo można na Kaszuby. To jest cały na Dolny Śląsk. Tak. Życiowy. Ja tyle piosenek tak znam. Proszę Państwa, informujemy tylko, że to jest ostatnie przed wakacjami wydanie Akademii Rozrywki. W wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku po 13 w powtórce z rozrywki i raz w tygodniu po 23 we wtorek w powtórku z rozrywki. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe spotkania i co dzisiaj mamy na koniec? Kolejną z humoresek Marka Stokowskiego. Tak jest, bardzo Państwu dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia w najbliższym czasie. Natalia Grzeszczyk i Artur Andrus. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Wierzby. Zbyszek widzi, co się dzieje. Przede wszystkim na żuławach. Zbyszek widzi to na co dzień, obserwuje, zniesmaczony, co potrafią robić ludzie. Dlatego z radością przyjmuje wiadomość o najnowszych uregulowaniach prawnych. O co chodzi? Proszę bardzo. Najpierw najważniejsza sprawa. Konserwator wojewódzki w mieście Gdańsku wydał zakaz wycinania jakichkolwiek wierzb żuławskich. Zakaz ten w istocie nie dotyczy tylko i wyłącznie wycinania, ale również zaglądania w pnie, dłubania, drążenia żelazem otworów lub odłupywania porcji próchna. Zbyszek bardzo to pochwala. Nie dłubanie, tylko zakaz. O co chodzi tak dokładniej? Proszę bardzo. Zbyszek może to wyjaśnić. Sytuacja do tej pory była taka, że na przykład Ryszard Rejman, czy tam dajmy na to Kowalewski, każdy właził w pień i w środku błądził, a potem wyłaził i zabierał, co tam znalazł. Albo płoszył, co tam spotkał. Albo nawet wziął i zatłukł. Tak nie można. Zbyszek to rozumie doskonale, ale inni nie za bardzo. Teraz zrozumiała wreszcie władza. Czarownice, strzygi, wszelkie skrzynie ze skarbami, tajne wejścia do podziemi należą od dzisiaj do społecznych dóbr chronionych prawem, do dziedzictwa żuławskiego, do mienia pokoleń. Zresztą to jest wstyd, by w trudnych czasach baby z Miłoradza czy ze Stogów przychodziły do kościoła obwieszone szmaragdami, rubinami, diamentami i perłami, ze złotymi pierścieniami na paluchach. I żeby dzieciarnia z Kraśniewa zaprzęgała wiedźmy do saneczek i gnała je kijem, drogami przez pola. Są jakieś granice. I dlatego konserwator wojewódzki z miasta Gdańska mówi ludziom z Miłoradza, Kraśniewa i Stogów: dosyć, dosyć, proszę państwa. Zbyszek bije mu z daleka brawo. Oczywiście będą narzekania, wszakże dura lex, sed lex i tyle. A jak Rejman, albo dajmy na to Kowalewski, czy ktoś inny nie rozumie, co to znaczy, niech zapuka w wierzbę i zapyta. Tylko grzecznie. Będzie odzew. I jest jeszcze coś do załatwienia. Druga bardzo ważna sprawa. Zbyszek zaraz ją wyjaśni. Od wiosny nad polem w pobliżu Parczewa z chmur zwisa sikawka i dynda nad światem swoim ciężkim, metalowym końcem. To nie jest w porządku, że po akcji opadowej prowadzonej w końcu kwietnia nie zwinięto jej jak trzeba i tak dynda niezabezpieczona. Na szczęście sikawka nie sięga do ziemi, więc nie robi bałaganu, nie rozwala głów i okien. Raczej nie ukradnął jej, nie utnął, ale to, że nadal buja się w powietrzu, świadczy o zignorowaniu procedury określonej w paragrafie 11. Podobnie gdzie indziej, w pobliżu Lisewa, ciągle stoi wentylator. Nieschowany, niekonserwowany po kampanii sztucznych wiatrów. Ma ostre łopaty, podłączony jest do prądu, a tam wokół roi się od dzieci, są zwierzęta, różne ptaki, więc jak komuś lub jakiemuś coś się stanie poważnego, to kto będzie odpowiadał? Wentylator i sikawka najwyraźniej łączą się z osobą żuławskiego komendanta. On komenderuje oddziałami ochotniczej straży opadowej, nawiewowej i pożarnej. Robi to w istocie nominalnie. Zamiast dbać o zachowanie dyscypliny w podporządkowanych mu jednostkach, przestrzeganie zasad i regulaminu, siedzi zamyślony przed Westfalką, podkłada wierzbowe patyki do ognia, w dodatku pakuje za dużo. Aż się robi tak gorąco, że trudno wytrzymać i w miastach, i we wsiach, na polach i w lasach. Teraz już nie wolno palić wierzbą. Samo składowanie jej przy piecach i Westfalkach jest karalne. Może to poprawi sytuację? Zbyszek wierzy, że tak będzie, bo on widzi, co się dzieje. Zbyszek widzi to na co dzień. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słońce, żar z nieba. W rolach głównych rażąco niskie ceny. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM. Wydajna bateria za 549. Pralka Bosch klasa A+++ 1200 obrotów za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belisce Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belisce Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni. Suplement diety Belisca Sun zawiera formułę ActiBronze z wysoką dawką beta-karotenu, L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belisca Sun, bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert inauguracyjny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Simon Standage, Agata Sapieha, Daniel Brüchen i wielu innych. W programie koncerty i uwertury Georga Filipa Telemana. Sobota, 8 lipca, godzina 19. Zapraszają Fundacja Concert Spirituel i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl.